พ่อพายเดินนำหน้าทับหลวงชูหวงร้องดังพังคาสุดถอยไปงัดงาชูเพื่อผู้ชาไทยถูกจารึกไว้ในประวัติสร้างกรุงช้างชูไทยมาตั้งกี่ร้อยปีเดี่ยวแรงมากปีเอามาลากชักสูงสร้างกำแพง เขาจะมาชูไทย